con ai tay thù mày chẳng làm nhà ra mà bỏ lâu người trong này ê ra tu đô dây ê ra tu đô dây khai khai khai khai mình ngã lưu rô ngã ra lưu mày tu ra lưu chàng mình ngã lưu rô ngã ra lưu mày tu ra lưu chàng အမေပုံညဖမ်းမိဥဒုက္ခနေရလိမ့်စာ ဝေဒနာခရဲ့အညတရမြို့နယ်မျက်နှာမွဲကြီးပ ါကိုကွယ်ရီပါလား ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား အလုတ်ကဲ့ ကြုံရကြပန် းပုံမ 302လူသတ်မှု နောက်မှု မရှိ လူလူတွေအားလုံးထောင်ပိုင်ကြီးကိုပြအရှင်နဲ့ရှိပြတယ ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လူလူတွေအားလုံးဆောက်ရှိပါစေအ ေ းဒီစီးတွေလည်းသိမ့်ပြီးပါပြီ နံပါတ်ကြီးနေရောမင်းအသေးချပြန်စစ်ပြီးမလားကွာ စစ်ပြီးပါပြီဆရာသုံးယောက်ကတော့နောက်မှုရှိတယ်လို့အချုပ်ကိုဆက်ဖို့ပြန ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကြီးကိုတယောက်ချင်းစစ်ပြီးရင်ဘူးတွေကိုတွင်းပြီးထောင်ပိုင်ကြီးခန်းထဲကိုတန်းစီဝင်မယ်ဘူးထောင်မှုကိုမင်းတရင်ပို့လိုက ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးကလူလူတွေကခေါ်နေပါပြီဆရာ ကဲဒါဖြင့်လူလူတွေတန်းစီထောင်ပိုင်ကြီးရှေ့မှာ၅ရောက်ဒရန်တန်းစီထိုင်ရမယ ်လူလူတွေထွက်မယ်စရင်ကြတန်းစီသားက1 2 3 4 5 6 9လူလူ10ရောက်3ရောက်နောက်မှမူရှိ9ရောက်လွတ်東亞東亞沒沒超過了了你喏 誒也滿內沒9哪一弟弟嘛拿超過了的嗯也內沒9哪一弟弟嘛拿猶啊古變要 他他說爺沒阿古背抓沒有了吧 爺說啦背幹呢背古吸得的了怪都 哈爺說啦阿泰幹呢奧古背吸力吸的吸呀寶寡 你說啦嫁到喲寡 爺說啦阿西嘎超沒阿諾古運沒他通贊了寡 他說爺阿古拿背抓沒了沒聽的了 嘿好比ငါထင်ပြောရရင်မင်းမဖွေးနှုတ်ရဲ့အင်္ဂမဟုတ်ရဲ့လားကွာဟင ်မှတပါတခြားရှိရောလားကွာ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဥတုံည မင်းမင်းမောင်အာကာ ဟုတ်ပါတယ်ကြာဥဝေရန်ရဲ့သားအာကာပါ သူသူမောင်ကဥကိုမှတ်မိသား ဆယ်နှစ်ဆိုတာတကယ်စစ်ရဲ့ကတိဆယ်ကပွင့်မယ်ရှိပါတယ်ကြာမမှတ်မိစရာလုံးဝမရှိပါဘူး ။ဟိုဒါနဲ့တူမောက်မေမေရောနေကောင်းရဲ့လား။ညီမလေးရောဘယ်နဲ့တန်းအောင်ရောက်မလဲ ။မေမေကကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူး။အခုရွာထိတ်ကကျမ်းမာရင်မှုစီသွားတယ်။ညီမလေးကဒီနှစ်10တန် း။ဟာငါတူကြီးရော အဝေးတင်နောက်ဆုံးနှစ ်မဖွေးနှုနဲ့လည်းမတွေ့ရတာကြာလို့။ဦးခဏလောက်တော့စောင့်မရသေးဘူးနော ်။ဦးကြောင့်ကျွန်တော်အမေစိတ်မထိခိုက်ပါစေနဲ့ဗျာ။အဟောင်းတွေလည်းအစ်စ်မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြားတာတောင်းပန်မရသေးဘူးအိမ်ကိုလုံးဝမလာပါနဲ့ ဘယ်လိုပြောလိုက်ဒါလေခလေ းတလုံးချင်းထက်ရှင်းပြရအောင်မလားဦးအိမ်ကိုလုံးဝမလာပါနဲ့ အာကောင်းကောင်းပါပြီကွာထောင်တွက်ထောင်တွက်လူမိုက်ကြီးတဲ့လူသက်ကောင်ကြီးရဲ့ငါ့တရွာလုံးကသေးပေါ်ကြောပက်တောင်မှမလုတ်ကြတော့ပါလားဟင်အော်လူတွေလူတွေသူရွှေရွှေနဲ့ချက်ကြအမြောက်ဆန်နဲ့ဒူးလေးတစ်မွေးနဲ့မီးလေးမို့ဘလုံးမှဆက်ဆက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လူနဲ့လူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ 阿飞差阿飞下巴欧诺拉在那手里阿图书马车马里在那手里面阿图书马也对少也对呢超年嘛可能那边你要了吧过可能那手里八家里的马路来过可能那可能那龙爱的这个了也帮那超拿呀拿在拿一个为寡地的嘛后地的我也有边追击看爷爷后背逼逼逼逼天天杀杀一股你你要把地的你你要把地的马回女嘿马回女 嘿我东亚一牛啊变来了天天这车马来透过你那完了 哈咱呢我告诉你 嗯我东亚的感觉会不会让我看那多的我东亚没有我多的我东亚的感觉没在乎了 谁这么喜欢哈你干嘛共产路的妈路来说路谁跟我压着你还赖多了别嘛我也抢了你也不好哦但是我可怜你要转过来江东不拉萨欧呢天哪个拉人回来的 哦把这路回来了来过东亚也都卡下路去 我呢你路没打到家嘛都卡说这个路太太就那我们都嘛我的爱情是哭着了路改什么变嘛我对吧我不管嘛这一集嘛我帮我用一集送等爱情说路你有家第二位是给药你家嘛这靠我拉给我哦没路要要我可怜你要对比斯库我没觉得出来巴拉地的要要 给给 嗯我等下掉个了等下人路的飘下来吧。啊莫啊没得你给我人为道嘛都你要路带有人机架嘛好不过。 好点老古我等下一下里我过过嘛都给我带有人机下啦。 嗯带有人机架下来没飘来了。你的那个我过路应该等下一路没办法应该。去一个人你拉给你的名物我过过来都无得到达。东亚人家来的刚学的要听。那比如出家的个但你觉得哪里嘛是白没差别没样的嘛。东亚人家姑姑的东亚被拒绝的话。 哦大家姑姑呢我东亚人家提出要得的但有人拒绝他的姑。 一把哦。 一把姑姑耶姑姑等爱情一姑呢骂他吧哦。 嗯。 姑妈妈系列家的闺女都比他住着那姑为什么拉把呢路叫他吧 哦 拿吧的 可得闺女也可得哎呀提高你也你也得啊见过我系列家的谁是那最高呢姑姑对所以不必要让我们对他对的 呵呵呵呵姑姑他所以呢姑东亚也是的那个大门里来了都我闺女也没打住是因为这样的国他的都不啊嘛开开瑞啊姑你路来卡闺女路来卡姑你半步背来家了不喏 伊娃瓜伊娃哎你路路上嘛都是的那个多比汉大来耶你讲你什么讲屁多嘛瓜 咱呢姑姑 嗯 你年龙啊姑东亚也撒飞多啦呗叔 伊里 他这路姑姑呢你要叫我嘛住这啦啦撒什么在哪里 哦东亚也没把这个真言乱把的 嗯 记住别人也有松安带我阿妈比你用过瓜那比如东亚也怕给八级出啊那龙小嘎得的马级出了龙安鬼呢我东亚啊说到这些文艺亚的我瓜 东亚族的南美内来啊记得那地亚的苦感瑞把苏把妈妈屁总的不娃娃啦喏 好的就不话个把手把嘛没变成的不话我咋说地中嘛的啊你咋说你呢就呢就等你为人也不好公正大天天封闭你的家伙已经衰竭了嘿嘿为人出来南门来了就等你也不话个我不骂你的喇叭喇叭就个你不骂切身你的你知道滚多么好都你不的如今就为嘛如今嘛你也不说了就都等你你要嘛这个事 罗嘎鸡嘛你要在公司你那点没戏的。那样的人家在那没戏的话我呀。我说你哎。白绿牛们说老家鸡嘛啊这边是把哪个说的。嘎啦龙妈妈嘛去看看的就像你家的没有拉了。你说这是把嘎啦也闹住嘛。就算也不要进来你说的 นั่นก็สุดสิบาทเลยนะก็สุดละแล้วมันลดเช่นลูกว่ามันลดไปเยอะลูกมีอะไรจะจีนเนี่ยใส่ยูเก็บไปไหมบ่ดังตระหนักมันเบาคลีดิพี่ล่ะมีอะไรจะจงอาบูบาร์กูตาดงแต่อ่างเงี้ยอะไรเนี่ยว่ามันลูกก็สุนทรกุมารยายุกุลูบ่ดังตระหนักอะไรปังมาปังพี่ทุนเนี่ยมีเรื่องมั่วท้าบ่ะมวยบ้านเนี่ยนั่นก็โตจานเนี่ยเอ็งยองเอ็งยองเนี่ยมีจังพวกเขาเนี่ยเช่นนี้กูสั้นๆอ่ะเสียงจีนเนี่ยงอปีไปไหม เสด็จนาเดียเนี่ยมวยทวีทวีเอาดิย้อนจูมวยน่าลุไม่ยากหนังงอมาบุกตาด้วยอาเนี่ยเปียวเปียวเลยทีนี้ดีเจงามาจะน้องพ่อกูผิวผิวเส้นเส้นตั้งตั้งเส้นเส้นน้าเลยเดือดสุดลูกเจ้าตั้งเงินวยันเตี้ยวเบสิฮะเปียวเปียวอากูตุนยาอากูตุนยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยอากูตุนยาตั้งเงินวยันเนี่ยจะจีดามาเรนุจะจีดจะหายมีอะไรจะเลยเปียวฟังกันจะมาเรามาดูเปียวเปียวเปียวยิ่งสุ่ยเจ้าตั้งเงินบาปพี่เปียมาเลย แกกูด่าด้วย ย่าเจ้าเชื่อมีเลเร็วไล่ตัวเลยเอาไหมเนาะอีอีที่เราอีเดียวเนี่ยที่เรากูเรียกเบี้ยจงก็เปียกันนะสาดเบี้ยมาดีกว่ากูเรียนในใจเลยดูเร็วเสียบจ่อไปไม่รู้ป่ะเนี่ยลูกจ่อท่าเรียกอะกู เวียนสุดเลยก่อนเนี่ยมีไปลูกเชื่อใจอะไรกว่าเอ้าพี่อะไรเนี่ยตัวดูกระสินพูดอะเชื่อไม่ใครไม่เนี่ยดูกระสินอยู่ชอบอยู่จะโน่นเลยเดี๋ยวยืนอยู่สิเวลาจะโน่นมาทำงานเนี่ยโคตรเลยแบบเส้นตาจีบอกไปอะจะโน่นทำมาหอบอะไรสุดสวยละเพื่อสุดสวยละเฮ้ยก้าวเวียนเวียนเฮ้ยไม่ใหญ่ใจไม่ใหญ่ใจกว่าเอ้ยไม่สุดสวยนี่เลยลูกอะเนี่ยเนี่ยยังก็ไม่รู้งาตากว่างาตาแต่จีตากว่า จีตามันก็เลยมาจ้างมีอุ้มมาไงตาพี่ดิโคราโคราไปทำไมจะชอบเล่าสิ่งเลวร้ายยีเต้ตู้ลูกที่เราเคยยีจูเลยสุดมันจะกาจ้าบุญยาเฮ้ยก้าวตัวเนี่ยมาไทยเนี่ยกินซากูแล้วอยู่เวลาพี่เราไม่เจอสนามมาชาติไหนกว่าเจ้าลูกเวลาเราสูญลูกอุตตะลากันมันเนี่ยมาสุดละเพียงเนี่ยงาลูกยีเต้ตัวนี้อุดรุสูบีเราไม่เล่นเดบันลูกพูดเราไม่จูซาจ้าบ้านเนี่ยกินมาเฮ้ยก้าวฮัมมา มิงอะไรต่อมาสอการได้ก่อนมาสอการได้สอการได้สุราบีว่าจะเลยประมาณเดียวแต่เป็นมาอันนายาวจิ้วเดียดดูเรียวาระจะคู่บ้ากว่างาก็อันมาอันมาไปมาจัดเรียดดูเตียนเบียอันนี้มันไม่ยากเรียดดูเรียวแล้วเนี่ยการลองเอาเยอะใจเนี่ยดูเรียด้วยอัตตะเกลี่ยดูเรียดไม่พิบัติเลยฮึมิงอ่ะพี่บังอ่ะเตียนมันนั่นทะลุกว่าเจ้าเลยเท่าเดียวงาก็อัตเตียนมาประวัติสุขอัตเตียนมาตะการทุกสุดอันนี้สุขเป็นแม่ช่วยทุกเดียดยาประวัติกว่า เมนูตาพ่อละจะคุณเอาดอกงาพ่อเจ้าแกเปียป้าเบี้ยวมาป้าสามาไปช่วยมันอยู่ยาเลยเสียดนาโก้นั่นลงมาเนี่ยป้าว่ามีดาจัดอเมย์มาเจี๋ยยิบดาจัดเด็ดลุกทาวาลุป้าเบี้ยวเอกว่าฮะงาเบี้ยวละน่าเชื่อใจมิงลาตุสาวกูละมิลลี่ลาจิบอันเลยอาเทมาป้าลี่ยอันเนี่ยอยู่ผู้ด้วยพ่อเบี้ยทาวาแกน่าจะเงี้ยเปียยาอ๋อเดือดเดียวกว่า ลูกเป็นลูกมาพี่พี่เป็นลูกเล่ามาบอกว่าดีกว่ามาไม่ทีไม่ใช่ไหมเนี่ยเล็บปานนาด้านในใช่ตัวเป็นลูกจ้าวิบีร์ตัดแต่ลูกไม่ลูกตัวรักกว่าใช่ที่แกเล่าใช่ปาพี่จริงเลยฮะเจ้าปาพี่สิจริงเลยสุดหรอมีงาตุ้งยากูเตี้ยวเชี่ยมเชี่ยในลูกลาบ่าวจ้อยอะเดี๋ยวใช่เตี้ยวชิโน่เป็นสิ่งยิ่งแบบเลยใช่ยังลูกไม่ได้ไปไหม แล้วพัดดูรถได้ไหมบ่ได้บ่กว่าที่นี่อะมาไม่มันยังตัวอะมาใช่ตัวนี้เนี่ยวิญญาณอะใส่ชิดเด็ดแต่เงี้ยเนี่ยเนาะเข้าวีเอ้ยไอ้ลูกชิดเด็ดแต่เงี้ยเนี่ยสุดหรอเดี๋ยวกูที่เดี๋ยวกูข้ามมาไม่พูดอะไรมาหน้าเบี้ยกว่ากูสู้แล้วก็ตัวเนี้ยเชื่อเงี้ยส่วนนี้แล้วก็ลุงยังเนาะฮะเรื่อยไปกว่าใส่กูเลยเลยจังกงยี่มันยองเนี่ยนี่ก็จีจ่าเจ้าปูปีที่มาดีเลยกว่า โอเคดีเนี่ยสโลงกูมาหลอกตาหลอกงาปีนี้ไปเอาไหมดีหรอกะเฮ้ยป้าเจ้าป้าเจ้าไงไอ้เจ้าดิวปีนี้ไปเอาเนี่ยพอไรไหมปีนี้ป้าเนี่ยเลยกว่าป้าเจ้าอย่างนักเวียนเนี่ยวะเสียจีมาปีนี้ไม่รู้ละมาปีนี้ไม่รู้ละกว่าเฮ้ยปีนี้บ่มีลูกชายอะไหมมีลูกชายอะไหมเนี่ยดูเวียโจย 等着龙爷好可爱哎都要包米露下。 第一不是能包着 好感谢。 第三不是能包着 好感谢。 免了免在亚门喏。讲那给啥我给啥过。 露亚门露露亚门你呀。老爷们请我的地下娘家来把家 嗯 他对我们的意见吧 嘿嘿嘿好比好比地面呀他跟我一起嘛他老爷子他拉撒大爷拿枪我抓没家人拿药 好 诶诶他蓝个里古拉罗诶你要撒嘛不过 撒大爷那枪撒大爷那枪撒大爷那枪哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 嘿大大爷拿枪放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵 放炮 兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵 放 炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮兵放炮打不他妈起来呢呢妈给我对着上来打呗妈的也有对着上来打 哼 没苗没留着过妈叫我眉毛臭逼呱呱滚滚边来去呢还有你对吧没留的枪文的枪队那下来路啊下过 哎 俺来就都了来来去哎抓人妈妈对着过抓准抓紧压着路呗过俺就来枪嘛呗过 下吧自己下吧大文呢我这样会好真的快没有奶奶没去过下吧 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈这个小人没抱着家吧的姐我家那边的抱里面绕了家的了没漂亮吧不呀 哈家爷家爷追你要追你这边 这 边啊没路的屁巴里呱啪啪啪 给哭嘛了没路怕呀没打这家没打呢没把你我们来黑个 哈家罗在哪里抽烟呢吗你的半年了就能没定案了记录。 哈你在这里啊你在这里我有理由 嗯 我的理由 嗯 出来吧小姨 嗯 对的呀那么对的对的安了我的没交对不起小姨。 哦 啊没好不的姐妹没好不没好不呀第六弄有理由就能别动案了没漏开吧呀。 哎嘞哭漏皮过了。这个那就脱皮就能漏油里吧漏不漏呗漂漂。来去没得哭呗没得哭呗过。 啊 哼喜欢哪来的天瓜跳没我看呢我看呢见到哭吧得了没 文看文看呢瞬间见那里我见病啊别么现在我本来叫做电啊别想你家的了人把大门呢学姐微微呢盘克了见半呢身体着先读着呢不在拉拉妈妈塞的路你给咋楼上急忙对咋弄那边 啊那个哈哈哈哈没拉下没拉过哎拉下没拉地基下对俺妈不老高米照你呀的妈的嘞 看呀哈看呀高米照有妈嘎路这个楼没米老了地基下我就楼啊那么干 嘿呀没没在我背上的东西没老就不敢出家宾要不要个手边的那个那我没那么背呢 嘿呀嘿呀俺路路一些嘛没这个好指标指标呢 指标你咋办自己人家不占胡白骨晒茶来过去路母一屋里那进路基民路也路也对啊路这边八也那楼哪来哦我用东哪呢把那军路不撇的也说了他地差不了高马的 嘿嘿嘿好的好的我过来去轮了那么票我过来没那速听你啊的说了嘞没你呢他地差不了高的呢哈哈 哈哈哈哈超单叫妙单妙单单的哪里啊 嗯 就个慢点也别着了呵呵草嘎都慢点要叫落又看恰恰大个就给鼻子。 哦 就是妈妈后脚了拉门路的。别着嘛那么走走走走。 哎咧没我叫有慢路 能不受得不受你将来是来人马对家对家不管。 等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一 等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等一等 一等一等一等一等一等一等一等一等一等一 东家等你去。 喂喂 喂 喂喂喂喂喂 喂喂喂喂喂 喂喂 喂 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂 喂 喂喂喂喂喂喂喂 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂东家出来讲话，家里出大路，家里出大路，拉家宝，看见拉家宝，东 家，东家，来 来来来来。呵呵呵呵，两对金，看爷爷来人嘛好呗。啊，这个也对呀，我爷爷嘛，乖乖滚滚的，天天下下雨，年年也麻烦了。等眼睛，等眼睛，我去送这个烟掉，六老个六个娃的呀，送过来呀。我不话你对阿妹，你呢呀？我乱把个呀！哦，得知得知，都阿姑都认得。我头阿出来嘞，彻底着嘛，没少奶奶个，米阿要个呢，最下把要了。变味了，没酒没少奶奶了，哪来光？得知没呀？哎嘞，去对身的地表来拉个米人呐。地内地钱也杀了，我不话嘞，得得办，就用表来个呀，就用表来平安你呀，得切嘞。这个人没打住，这哪种啊？姑娘们，姑娘们半步没。大妹妹，我不话得得得，我一看他，啊，那这样子，这个还得哭啊？我肚里啊，哦，哎，我白多嘛没拉完呢。 哎，真好咯，哎，你路个表了来点没？不他妈咯，没有太少呢，我们路个。真好个，啊，别表来嘛，哎嘛，我钱多啦。 讲呢，哥哥，讲呢。一路路子没有个，一路表路嘛讲呢。嗯，特别这样啦，一路子长。 好的。 一路子咋长完毕了？没小不少耶，特别对嘛么好个。一路子还路卖鸡，好多鸡。那个他米罗哎哟，都白了嘛么拉人呢？ 哦，大奶的米罗耶，你那乌地罗么表家娃呢？乖，乌娃的，大罗的米罗哦，俺俺里那个么细度细度，米大都掉了，你拉个来撸吧。大奶的米宝妈的，都找你啊，七八的乖。 这天龙啊，找你哦，下江忙的米罗，都我接受点工作呢。那个问你，他几楼你妈包没呀？ 好点米。 啊，对我拿啥巴拉呢？路卖的我们帮着阿铺。啊，为了消化没路，不要好的呀，细他也没好啦。 嘿，你那个俺个便秘，谁弄你家的啦？嗯，俺你那谁弄你家的啦？俺个你那个没差的阿妹嘿，阿妹，阿妹脑子卡乌冬伢伢不得路，把这苦嘛么家的木，这给了你那也乌冬伢伢的，你那天天都路卖掉么好苦，路卖么好苦，咋路也？你也陪过青龙路，是眼睛昂比大团的文耀偏心白银，路咱们劈开呀的啊，厂价格呀的，啊苦都看伢路的家业是最贵嘛，本来苗皮，路的家业来牛头啊表看的呀的，啊那你也陪我青龙，是眼睛昂比大路，姑娘眼边前的色系路，哎的啊交流我这个内都眼细微看的呀啥的， 咋说嘞，妹妹的宝贝的。最少母的来哈，路上么在铺路表来么啦？老皮，哎妈嘞，你妈嘞啊，就要那边，对了，阿妹啊嘞没说嘛的呀。第一波嘛，第一场这几个抓鸡拉鸡，问你出几笼的人，把文件啊把票价么来票。 接受媳妇，接受干的，这干牛那股，别叫妈妈叫完了，我大爷，我东娘也生意是不然的，啊，警察的家伙妹妹啊对手嘛，妹妹啊对手嘛。你说把我钱啊，不在等那点玩一路，再多人来可把我骂哩， 不就马乌龙包的麦大片没空油来没？啊，没闹钟叫人来打呗，咱闹钟叫人没管啊？ 啊，对不起，告诉他，啊，一路没被麦大王来了，收家的。这个地差比咱阿勇阿面家西段，印尼里边不归你。古龙边家的，我问你，啊，狗嘛，现在送伢路边走伢的，进入了一大城里来看咱们，表现的也不话说了，这闹是热闹不呀？这闹不话上前面，杨妈妈啥的，帮忙不话的，要你知道，都那都嘛厉害的，这闹白来看你嘛。 哦，第六么好把握过冬伢耶，把我接住了。寂寞困难也，再也困难也罢。大奶的米里做啥嘞？留老干嘛？留的娃娃叫，都落哪么来家的屋里？要开来路呗，为嘛出吧？抓吧拉吧，就这么个，零零杂杂配可玩嘞。 这老白多嘛么拉着吧，么困住呀？阿妈么困，阿勇么进，阿奶么上，你要么对呀的，这老不啊？这表啥嘞？龙母爷么哈子不便接一接？你要知道你把你阿哥比这都比骗了姑爷的包呀。这样的话你跟你把文件面嘛唱出来就买几只呀。都看呢为了那个黑色水果车嘛越在别他的路边听你家吧。 我懂呀你呢我挖这蓝色裤边比突然就咋不因阿人没事了无聊呀。 懂呀哈恩怕说比西满满的这路条嘛好的。我也在听嘛这呀干嘛跟人大部分的这。啊到班路路上有人跑跑那回路。这闹也因为啊你打谁的那个。他怎么在扫架他的他玩了你拉路路上了。啊不瞄你的钱嘛啊不行得到。路这个苦难也没事业。赢了钱嘛先到也没三要。这蓝猫谁的那牛呢等爱人是要给过去。文姑娘这闹那么别开呀空有的。白路的把表表这闹楼也只有这闹金的。真的不好真的别人没出场我就在你吧。给妈回来真的我早给比我。 别个多嘛来过冬呀。 要呀抱呀切勿对呀抱呀。 你 别来不顾及啊听你喇叭欧姆拉 看我好念嘞 我啊有话给我变不对你你家也闹松你来呢你来呀妈 哈这家亲什么叔叔爷喇叭吧哈哎这边刚杀钱呢你不能说你呀你你也没你说你说喜欢我哈 你别的路你不顾及啊拜有拜路啦 哦我别你永远嘛你来啊我都把大文有比较不为了的你有的秘诀哩哈你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你 看你看你看你看你看你看 你看 你看你看你看你看你看 你看 你看你看你看你看你看你看你看 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 你看你看 你看你看你看你看你看你看你看你看哦你嘞那说明了你要我变没说没那变过你们那说说你拉你们啦。 哈去拉嘛不哈他一直也留给啥呗我说。 给他说出去你变你变了吧那明天可以去了他又不会了哈。 嗯 那是要我们那么听啊烧我骗嘛哈。到家留着也没那变给啥也是我们留不 啊。啊家吧嘞哈来不我们的吧嘞没那变家呢那别有拉嘛嘞。 啊你嘞哈第三的这个位拉给不哈。既然你看你看别烧了。谢谢喏谢谢。 一把哈谁家吧。 哎刚说你。看见我蹲在那唱进去了。哈没保障嘛这个。多多给他说的。别说了都。 nih kayak ulu, tak soalnya oke ber? Oke ya meli, oke ya me. Cuma ni dua, apa yang cina lama meh, lama meh, tidak malah. Okay, pula, tu dia cari time. Pula aku baru kongkong timbitar, baru kongkong timbitar. Kira, mereka kalau kau tuan, ni mekali macam mana, ni mekali. Secha, secha, secha. Biar dia pasi aja. Dolar ngaya soi no, mana ibu no? Okay, okay. Kita soi. Mana biar ngah sah biro. Siung tinggal biro, no? Di sini udah penama ni ne. Petara aku biar untuk dapat subado, no? Tak ada luda bodu mana aku. Hoda malah. Kami ada dua. Di doga aku, ini juga tak saya luda subado. Mena aja aku pun masuk di bene. Tain sura itu boleh, tain sura itu boleh. Madu yali, bobi lo dua jenis. Masa yali, sah jenis. Mami yali, minjung ni boleh. Ya bade, ya bade. Nale, dini terkali madu jenis dia bahu. Kulo, ati si lela cishu pima, ati si jangsi joko atau apa mili? Ada li. Okay, congratulations. Okay. Patung sama lebi. Kong lo, ya boga. Pin chip ni meli, ma, jaga ma. La jia bao xin, la jia bao, jom ah suai jo pia zua lu ah xin. Ha, kau ni ayo, kau ni ayo, kau ni ayo, kau ni ayo, kau ni ayo, kau ni ayo. Masanya kau ni, kamlay lah ni no. Alah ubin kau me, hari mati lah dah. Ya, pola dia ni jadah dia. Soai jo pia ni, na beku udi pila ni, kembali ni ni teh ma. Dah tu le pala. Kugang kau ni bila lu kembali ni, lu dia pia doa ke. Ngau hupa uno mal. Oh, amu pagar mata ya. Kulo amie mendoare duzai lengan miuro. Jauh mi kisim biya. Kita, jalan sah. Gerak jema, wajah mikirnya. Ngaku mian jalan sah ne. Ngaku bagau mana ramadi? Eh, ngaye cilan beja tamla. Kamiaye nelaundu beja tamla sura cija tidak boleh. Ah, kita. Nanti kau cek. Nali gua, tanya ali. Mereka tahu ni mah amian semua ni dia jaga. Di laut itu mesti selalu dua mela gua. Ha, ha. Aku di, berdua lola dale. Di cima dario nau mami. Mereka ramai dia kau mereka. Kau nau mami luji alailan. Cakap, mila dia suatu ngau baby dua biji. Umi kami luang biji dua biji. Aku di. Aku sih, ni ane lain aje, lain yang ni hotel, sesel lagi nak gay. Kebab gua, tuan sama kau cie ya. Eh, lai. Ke, kami ada le nyazam baby tu selai mana jangan. Kebab ini le, hau lanyare wimbi tu. Sesel lai dia lu le ane sih ni. Tule tema pala le suju, juga kugang kagwa ini luju thale. Kek, suai jauh baik siapa betul lebi? Cuma masih, cuma apa? Suai, nak gua caca suai. Amiru wale, amiru me, caca suai. Caca suai, caca cua, caca tua, caca la. Jangan napa biar tua. Ya, ya. Isu dia mana? Uli. Dingin, mah dingin ni. Mila mah gua ngalai mah ya. Lebi leju ke sajiu. Ngalai semua sah. Kek, ya ibu mahu lah. Tua. So nasi. Lang lu me, buaya buasa ada nari lekat tiangnya rupa. Jangan, ulina meka. Tiba nga cahai barau lu suni mas, apa ni gua tanya ni jambi. Kecua barau, doma huaye, ciri siye, mati suye. Mai tau mai se, mai lekan sura, milu kau mui kora be kau cia. Mile sari, macam ni bukan aku. Jadi, macam apa bukoi? Mile, macam ni apa aja? Dah bila kuki di semai ni leka, jadi apa bukoi? Jadi apa bu? Bagua, aga lumai. Hode bukoi, hode. Aku juga lumai. Jadi aga luso, luso biye lujan sura. Atangat kulesi di deh kujie. Lujan sura karo, lule lusho bukan nabi. Piang lekera. Kamu lagi lah, ผาตะไบงาตะไบลูกอสาမျိုးปอเอลูโซเยลูไม้เยลูจ้ายเยဆိုတော့ຕົງမျိုးຕົງသားແດມາລູໄມ້ຫາຈောက်ສຽອະກອງຊົງແມ່ກູຈີ້ເຍແມ່ເຍດັດຕະນະດີກໍຍິນແຈ່ຫຼາຍຫຼາກວ່າຈົນມັນດາກູບ ્યો ດາກູຈີ້ມັນດາກູຈົນບ ્યો ດາກູຈີ້ລູໂຊສໍດາເລັ່ນແນ່ອາກູຍິນກູຕາມະມົ້ງອະພ່ແຊອາກູບີມາຊູຍແຕຍແດລູຈ້ານສໍແດອັນຊາກະແລ တယောက်ချင်းတပွေချင်းပဲတော့မှရှင်ရဲ့ပြန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရဲ့တဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကမှာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကအကိုကြီးလို့လူမိုက်လူမိုက်လူမိုက်ဆိုတာမဟုတ်မကန်ဆက်ဆက်ကျဲနေမရွေးတဲ့လူသားမျိုးကိုမှလူမိုက်လို့ခေါ်တာလေဟိုရင်တုန်းကလည်းအကိုကြီးရဲ့တငယ်ချင်းအတွက်ဂျားဝင့်အမိုက်ခံလို့ထောင်ကြခဲ့ရပြီဒီနေ့လည်းအကိုကြီးနဲ့မဆိုင်မဲသူများကိစ္စကိုဂျားဝင့်အမိုက်ခံပြီ အကိုကြီးခုထိဆက်မိုက်နေတော့မဲလားလို့ အေးမင်းပြောမှပဲရှင်းသွားတယ်ဟုတ်တာပဲတစ်ချိန်တော့ငါကလူရိုးလူကောင်းတယောက်လူဆိုးလူသွမ်းလူသိရန်တစုကြောင့်ငါလူမိုက်ဘဝကိုအယောင်ပြောင်းခဲ့ရအခုလူမိုက်ဘဝကိုထောင်ထဲမှာချွေးနဲ့ပေးပြီးလူကောင်းဘဝကိုပြန်လဲကူးပြောင်းတာသာအချိန်မှာမင်းပြောသလိုလူဆိုးတွေလူချမ်းနေနဲ့ထပ်မှန်းပြီးမတွေ့ဆုံမရစေနဲ့လို့ဆူတောင်းပါလေကွာ ခဲကဲအကိုကြီးဟိုဆန်းလာတလိုင်းအောင်နော်ဟိုပြင်းမကျွန်တော်တက်ခိုတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးအနားယူကြတော့ဗောလေအကိုကြီးဘာတောက်မလဲအကိုကြီးကြိုက်တာမှနော်အကိုကြီ းဟာအကိုကြီးမှမတောက်တတ်တာမှားခြင်းအေးပဲမှားလိုက်ပါကွာ ငါအကိုကြီးကတော့ဆံပါပဲကွာ ဟေးငါပေါ်လာကြီးဒီနေ့ဆောလာကြီးလားဟာ အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောတယ်ငါအကိုကြီးတယောက်နဲ့ပြန်ဆောင်ကြလို့ဒီနေ့ဆောတော့တယ်ကွာမင်းကြတော့ဒီနေ့နောက်ကြလိုက်လား အေးနောက်ကြဆိုဂွေစင်ဂွေရိုက်ဂွေနိုင်ဂွေဖန်ကိစ္စတွေကဒီအပိုင်းမတော်လေးကြိုးစားပြီးလှုပ်ရှားနေရတယ်လေအဝဲလက်ရောင်းလက်ကိစ္စတွေရောရှာဖွေရေးကိစ္စတွေရောကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား ဟုတ်တယ် တကယ်ကိုအပေါ်တက်မှာဂျော်နီတို့နဲ့ချိန်ထားလို့တွားလိုက်အောင်မနော ်ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเค နေစမ်းမအောင်ကောက်ချက်ရမင်းကောင်ပြောသွားလိုက်တဲ့စကားတွေထဲမှာဂွေစင်ဂွေရိုက်ဂွေနိုင်ဂွေဖန်ဆိုတာဘာတွေပြောနေလဲငါပြင်းနားထဲမှာဆက်ဆက်ကိုကတ်သွားတာ အဲအဲအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထာစကားလို့ခေါ်တယ်ကိုကြီးကအထာစကားလို့ခေါ်တယ်လေဒီဒီကောင်ရဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရကောင်းမလဲဆိုတော့ကဟိုလူပွဲစားလို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလားအကျံဖန်သမားလို့ပြောရရင်ကောင်းမလားဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါကိုကြီးက ငါနားမရှင်းဘူ းဒီလိုလေကိုကြီးကမရှိစင်းရဲနွမ်းမာတဲ့ကောင်မလေးတွေလှချင်းပါကျင်ဝချင်းစားကျင်တဲ့ကောင်မလေးတွေဟိုနောက်ပြီးတော့လေဟိုရုပ်သားဖြစ်စင်းတဲ့တောသူကလေးတွေကိုနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေဖိလုံးခြေလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမလုံးနေပြေးပြီးတော့အပြတ်ရောင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်မျိုးပေါ့ ဟာရက်စက်ရုပ်မာပြီးအောက်တန်းနောက်တန်းကြလာကြီးလားကွာကို့လူမျိုးချင်းချင်းမဟုတ်တဲ့ဇက်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပဲ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတာပေါ့ကိုကြီးဟာဒီကောင်နာမည်ကပီတာတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လူသားသားထဲမှာလူချမ်းဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးကိုပြောတာပေါ့ကိုကြီးဟာလူချမ်းဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုးကိုပြောတာပေါ့အဲရတာရရင်လေဘာနဖူးတိုက်တူးယုံနေမကဘူးဖျားချွေကွာထပ်ပနာတိုက်ဖောက်မဲ့ကောင်သားမျိုးတွေကိုကြီးဟာကောင်သားမျိုးတွေ မစိတ်နေတော့မဖြစ်ပါဘူးကွာ မပြင်းညောင်ဆောင်နေလိုက်ပေါ့ကိုကြီးရဲ့တတော်တကုတ်ကန်တကုတ်ပေါ့ ညစီရှိမှတဲ့တဲ့လာတိုးနေရောကွာ မသိကျင်အောင်ဆောင်နေလိုက်ပါလေ တော်မင်းလည်းအလကားကောင်ဒါဆိုရင်နောက်ကိုမင်းလည်းငါ့ကိုကြည့်ရှာ ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးက ငါကလူမိုက်ကို့အတွက်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ညစီရှိမှအနေမထိုင်နဲ့မြင်ကွင်းမှန်သမျှငါကိုယ်တိုင်ရန်စပြီးနှံရမှကျေနပ်တဲ့အကောင ်အတလက်ကြည့်ပါပဲကိုကြီးရဲ့ စိတ်ကတော့ဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးကောက်ချင် းအကိုကြီးကိုကို့တရားနဲ့ရေတမုတ်လာဆက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော့ရှာပေးဦးမရတူတဲ့ ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီလောက်တောင်မှစိတ်လျှော့စေချင်ရတာ လူမိုက်ဘုံကနေလူကောင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်းလို့ပါကိုကြီး အေးဒါဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာလူဆိုးတွေနဲ့လူချမ်းတွေမရှိကြပါစေနဲ့လို့မင်းကူပြီးတော့ဆုတောင်းပေ းအတူတူဟာအတူတူရှိနေတော့ရောဘာဖြစ်တလဲကိုကြီးရဲ ့အေးမင်းကလူဆိုးငါကလူမိုက်သူကလူချမ်းဆိုရင်ဒီဇလန်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်တော့ ရင်လေးစရာဘာပဲကိုကြီးอ่ะ ဘာသူ့အတွက်ပြောတာလဲ ဩ จะนอนเนบัวดูดูดันลาดีด้วยเปลือดบากุจิยาเปลือดบา โคกองก้าวเฉยเมื่อเนี่ยงาเจ้งหัวไหล่ด่าเลยดีเนี่ยดีกองเช่นท่าเนี่ยลามาลาบาดอมได้ไหมดีกองก็ดีดอมไม่เปลือดบางาบัวเสียขี้เสียนจ้ะงาก็เย็นนี้ทราบกูยี่ท้าวบ้านไหล่เด้อเด้เฮ้ยเด้งาบัวเย็นปีจงจูซายะงาบัวปีจงมามาป่วยนู่นมีตาสูเอาไว้กันงาจิ้วท้าวบ้านไหนมา อ๋อลาเนี่ยมาลาองาเนี่ยมากูยี่เนี่ยตุ้นเล่าจ้าตัวเดียววะแต่ปีก็เลยลากระตุ้ยโอ้กูเล่าสิในงานยาดองยาวหนีกูเล่าเช่นนี้มาได้เลยแต่ที่จะเข้าดอกงานยามาอุตาเบบีดิฉันต้องโปเปย์มาป่ะฮะ มันนี่อะก้าวเฉยเบี้ยวเลยปีดาสุดเด็กก้าวมาเลี้ยวกวนเส้นลาดาไม่ผิดก้าวมาเลี้ยวจี้อะไม่รู้กองตาหนีเลยบัลลูกันดิบัลลูดีก้าวเนี่ยส่งลาบาลีน้าวีดีก้าวมาเลี้ยวงาเย็นๆนี่ๆเมียมูดเลยสิบะเป็นมาเมียมูบาลีก็มามีบุปผาเลยเอ๊ะมาดีมาด่านอกกันนี่ไล่ตัวไปตูรู้ပြောတာดิโคหน้าถอดก้าวนี ่งั้นมาอโชดาเว้ยพี่กายอบริสุจาโอบาสุบามาပြောเสียไม่ရှိဘူးด่าမျိုးมาอกูจี้อ่ะเอ้โอเอ้โหနိုင်ငံသားကွန်မြူနီတီတွေကသဘောကြတာစိတ်သာချက်งั้นมาดอลลาร์ก้องๆยะกู้ยะอ่ะมั้ยเพราะฉะนั้นโอ้งั้นมาเย็นน่ะแม่ก็สุญญะฉินเนา ะหอกๆเก่ชิโหลิสุสุโหลเลยขอจ้าบาเ ด้โอ้โหอกูจี้อ่ะยีนี่ๆสู้โหลเว้ยโหตะลงเนี่ยขอมั้ย หอก ขอมั้ยเนา ะหอกๆล่ะชิ โอ้ดันเนี่ยสุเยโหสุเยอเผเนี่ยอเมียก็สุနိုင်ငံเจ้าโหตัวมาโหโลโลลาๆขึ้นอยู่เลยเนา ะสุเยอเผก็สุเงินๆลีเนี่ยกวนลงตั้วชาบา บี มิมี่ก็เจ้ามาเยอะแล้วใต้ไม่กลางเนาะสุรุมองนมากูเป้อากูหนีอ่ะล่ะบา อือ กูกูจี้ก็แลอลุช่าตรงไม่ရှိသေးတယ်လी อือ ๆสุเยกูกูจี้นามเเกะกูอากาเด ้ พี่เป้ก็อู้เวยันมิมี่ก็ดอดพุ้ยนูหลูขอบาได้สิ หึเวยันตะมี่งาตะเงินจินตะมี่เมียสวาพะยาไต่ๆไซๆงาเน่มาลาโตหนีบาบ่ดีเฉิงมางาจ้าวนไล่ตะมี่เลียงาโหลูไมจี้ท่องด้วยจี้สุบีอเลทามาหมอง่าပြောတာတွေကိုလဲလက်ခံနားဝင်မှာဟုတ်တော်ကြာခုတ်ရတခြားရှရတခြားတွေဖြစ်ကုန်ဒုက္ခဒီတော့ငါဘာလုပ်ပြန်ဘလို့ကူညီရအဲနေအောင်သူတို့ဘာတွေဆက်ပြောတယ်ဆိုတာဆက်ပြီးနားထောင်လိုက်အောင ်ဟောဒီတော့ဟိုတပတ်ခံနေ့လဲတနာရီတိတိကိုဟိုအကူကြီးစောင့်နေမယ်နော ်ဟုတ်ကဲ ့ဒီဟိုတယ်ကိုပဲလာခဲ့ဘသူမှမေးမနေနဲ့အခန်းနံပါတ်30ကိုตั้นน่ะล่ะแกโหงั้นน่ะมาตั้วผู้โหลุอัดแต่เคสฤดูอดิกนี่ซีซั่นพี่มาอกูจี้อ่ะแทกะปกโกชีฤสีโหไล่ปุ๊บไปมั้ยจ่าล่ะแก หุบหุบเก็บบาชิ เอกวนซินพี่โหลอถ่หมี่ยวตั้วดีติชีโดอปีกวนผันน่อมั้ยเทนดีติกางาจ้าวินปยัตนาฤาปูบีชุบทวยกုံน่อมาโหอกูจี้อผ่ายาซูซุตะมี้ลีมาตู้กูสิณีตาเวဒီတော့တပတ်ခါအမိစာရေးပြီးရွာကိုလူကြုံရှာပေးမှဖြစ်ဟုတ်တယ်အချိန်မီတမီးလေးမဖြစ်တင်တာလေမဖြစ်အောင်ငါကယ်မှဖြစ ်တော့တော့ဖွေးလူနဲ့ตามาอากาติเสียตาวินติเมษวยเตี่ยวนี่เนี่ยสาเยไล่ดอพ้วยนุยตะมีနိုင်ငံသားတို့အလုတ်သွားလုံမိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရမနှက်ဖန်တင်းငွေတွေနေ့နေ့လေတနာရီတိတိတွေလက်ပြပြဟိုတယ်အခန်းနံပါတ်30တွင်ချင်းဆိုထားပါဘူး၎င်းချင်းဆိုထားသောနေရာနှင့်ချင်းဆိုထားသောသူများမှနေရာမှန်လူမှန်များမဟုတ်ကြလူလိန်လူညာလူကောက်များသာဖြစ်သည့်အတွက်တမီးလေးတွေအထူးအန္တရာယ်ရှိနေပါသည်တို့အတွက်အချိန်မီလာရောက်ကဲတင်နှံ့ရန်အချိန်မီစာဖြင့်အတိပေးလိုက်ပါတာဝင်သိမိတ်ဆွေတူ ဘူးလေညီမလေးတော့ရေတိမ်နေတော့မှာပဲညီမလေးပြောတော့သူနိုင်ငံသားကိုတွားရမယ်ကိစ္စမှာပို့ပေးမယ်သူကစေတနာဝန်ထမ်းတူတဲ့ aku sahre ma pala dah haro. Lule, lunya lugau di suwala. Tawen tu mesu itu usure. Ludiya uga, lujung na sape lai dah. Sahre ga ada insoye. Tapi ni ulen ni, ni le tenai diri ye. Erasu, nau jani rabe. Di ni tapi ni ulen ni le. Ni malai rau, mana kira ga dua dua hari be. Piya piya, piya piya. Tasu perlu lomjak malai. ฟังเงาเวียนใจเราเย้าเหนียบีเบ้ดูเล่ไล่ตัวลูกมีนายมาอุ้มลากเว้ยมีบ่าวเราช่วยเจนลาบาบีสุดเลยไม่ต้องมีเลยหรอกโคโยเนี่ยมีเทมาเยกเว้ยจโนโคโยเนี่ยมีเทมาเยพี่เด่นนี่เนี่ยอยากเอาไล่ตัวทำไมเนี่ยมีแม่ได้ดีมาไม่ได้เว้ยดีเราจีเล่ปูเป็นตัวกายย่ำมันในวันเนี่ยเก้จโนเอาไว้ซาเล่เล่มันในรอบาบูจโนเอาแล้วจะยังไงเดี๋ยวเราจะไปไล่ตัวเราไหม ตาดูเล่ ตัวเราตีดีเสียมาทานเนาะนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่มาเรียนเนี่ยด้วยกันเลยนี่ คุณจีรุเปียวเราทีนี้ลูด้วยซิซิบัวบาสุนี่มาเปียมาอะไรขอท้ามาเลยนี่มาเลยโอ้ตะนี่กูเตี่ยวจักขอพี่กูพี่ยินพี่ซิซิอ่ะมาเลยโอ้ดาดาสุยเลยพี่ลูดิตะญูตะมีทีนี่บ่าวแม่กูจีเอะอะคันเปียมาถั่วพี่เอกันนี่มาซิซิลูไม่เอาล่ะเอง อ่าจัญญาพามากะติกะตะโอ เอ้ากันเนี่ยมาบลูซิซิโลย่ามาเลยโอ้ตาเมียวอ่ะอกูจีเนี่ยเนี่ยเอาแท้เลียวเวซิซิอ่ะแม่กฤษาเมียวกูจีเอ้สุเย็นน่ะตะเมียวจีเวสุเลยอะคันอะเปลี่ยนไปกูแทบไม่อยากเลยชิน โอ้สุเลยอ่ะแหละกว่าบลูผิดนี่ล่ะเลยโหอกูจีก็ไม่ยอมรู้ล่ะหึเฮ้ๆสุสุบ่าวมาไม่ติดอู อารมณ์ไม่อยากเลยหนีบ้าไปတော့กูเยสุเปลี่ยนไม่ได้เนาะชินเวกูเรกูยောက်เนี่ยแต่ตะเมนเปียวมาเลยฮะอะเย็นโลอะละเนี่ยตอเรกูเปลี่ยนอย่าอยู่ชิโลล่ะทําไม่ได้อ่ะหึสุอตนาว่ากูเยสุอ่ะเลยมีกองพากันตาตะมีบ่าอืมอเมมุซูมาโอจีกูเจซูสัจฉินลุลุสู้ๆซาๆอลุลาชะว่าชิกูเลยนะว่าโหกูเลย อลุยะรอเมเซเดบาดิลุกูมาชีดูนอซุลุเนียละอัจฉิกะลีเยโอ้โอ้ชีจิมาอลุบาชีโอ้มะลุพูมะลุพูเจนอเฮ้ยเฮ้ยดูละงาคาตะกาโอละข่าวตะบะดูเลยเฮ้มะละมาเนมะจောက်บาเนมะซ้อยิงมาเนคะนาออกตะกาพ่นไปซะงาบาเมยเตมิ้นมาบาบาเปียวเลยเฮ้ยเมยมะดูเลยเบยอะเลบากิซะเล ว้าโอ้พ่นมาเป็นไหนมึงเมยเต็มมาหรือเปล่านะไม่จ้าบูล่ะตะกาตะฉะเป็นช้าไปแม่กว่าไม่จ้าจริงอ๋อซาวบี้กะยองฉอกช้าฤ่ฉอกเปล่าไม่ได้ซ้ํามาเฮ้กะพ่นไปมะล่ะไม่พ่นไปบูล่ะไม่พ่นมึงตะคอนน่ะเปล่าเนาะไม่พ่นมึงขะเหมะเปลี่ยนมะล่ะไม่เปลี่ยนบูล่ะจุ๊เซลูล่าเนี่ยยันสะข้างกูอาจารย์จ้าเลยอ่ะมะล่ะเอ้อะดิสีเซนก้าวเนี่ยหึเมโกไดงะตะกูตะกะพ้งเสร็จไล่ตองาพ้งบ่ไม่กုံน่อกูบ chong phết đấy, lù tí trả lời là bộ, cái, quên này bia, ê, quên này quá, mẹ, cái nào bắt đầu này, ê, ngã gù mẹ mất đi, ta bên mẹ đi ra tâm lý cái đó ngã bị, cái tâm lý, à khán bìa bắt gút quên, ê khán này mà toát sao, mà này giả sử ở trong nhà, à khán này mà trả xe này mà lù tám mươi phết này đấy, cái nào, xin mà thôi nó, hỏi mà đuổi là, mong điện đó. Mẹ hả mẹ mau miệng đá mà gà lù, cố tình nhảy đá về phía phía. Ngã gà đá ở chỉ bị cháu lại yờm mà. Mẹ lù đá cái gì tát đi mà xí đi, lù rú tát tay cháu. Lòng ghê đấy, con anh nên lau gà. Ngã thằng đã khá cha cái bị. À cú mẹ lù lù giang ngã, ngã ở xây khoan này bị bỏ đi. Kệ, cha nhà lang ở dưới. Mẹ ngã lù rú, ngã gà lù mày. Tú gà lù giang rồi đi ra lang. Đi này mà nãy khăn tát già mà phiền. Hey lù, hôm nay điều này là mày yêu là. Đa số mẹ hả mẹ, cố tình xây đá này cô. Cô ở phía cô quên khám ý ở phán khám mà là. Bà, chứ mà bà ở phía xí lụ ở phán khám mà là. ดาတော့จ้าจองจ้าติอยู่จองจองจองติဆိုတယ်လို့ပဲကိုจองကိုအတိဆုံးနေမှာပေါ့ကဲကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးกว่าအချင်းချင်းကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလက်ဝင်နေမှာခါဘူးကျုပ်သိခါကိုပါစော်ကားဖျက်စီနေတဲ့လူကြီးကဲရောက်ကျုပ်ဟုတ်ပါ လူတက်တရေကဟာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်နာမည်တုံညကျွန်တော်ထောင်ကထွက်လာတော့သုံးလမှာပြည့်သေးပါကျော်တင်ကြံစင်မှုတဲ့တက်တာလားမပြောလည်းပဲဖြစ်သွားရတာခုကံကာကွယ်ရင်ဖြစ်သွားရတာပါနဂိုရုံးကသေဆုံးသူနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်မှုရှိသလဲလုံးဝမသိပါသေဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်နေတာကဟောဒီကကျွန်တော်တူမာလေးပါသေဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကျွန်တော်တူမာလေးနဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါဟုတ်ပါတယ် ที่เดี๋ยวพูดพี่เต้จะตีจีนเนาะจะมากูปีตาสุดเลยลุเน่สุดตัวไปเลยจอนี่สุดเลยปุ๊กกูขอพี่เสียจีนอาลงตีบาลีมั้งสิ ท่านเนี่ยอุดมยานเนี่ยพอรีก้ามาสู้สุดเลยมีอุดมีเนี่ยเป็นลูกบัดเด็ดจัน โอ้เนี่ยตมีจันโอ้ดูมาบ้าจันโอ้ดูมาเลยยืนในนี่บัวเปียไม่เชนี่พูดเลยจันโอ้บัวเนี่ยยืนมีเกดินไล่ด่าจันโอ้พังมาพังจ้าวะ อู้อู้ยัย บี้า อู้อู้เลยแต่มีตัวเจ้าพังขนาดไหนฮัลล่าอู ้วันเนี่ยนี่ลูกวันมันเนี่ยวันเนี่ยแต่มีอู้เลยอู้พังขนาดไหนกิจการเนี่ยปัดเด็กอู้วันตาลูกมาส่งหน้าบ่าวกว่า ชีเป็นเรื่องเบี้ยอะไรเด้ออู ้เอาเด้อเอาเด้อแต่มีไอ้ยี่อู้ถามว่าทั่วลากาซ่าป้าเมาอาการเนี่ยตมีโดมองน้ำมันเนี่ยเอาตะลงอ่ะอู้เลยทองทวดจีลุงไปจีสูบีซีบอกจ่อไปต่อมามาลุกจะเอาเมาไหล เข้าไปเลยอู้ กิจการเนี่ยปัดแต่ต่อมาอู้บ้าจังลุงตายอะไรอู้บ้าจังทองจ้าเกียร์อะไรสุดาตมีตบหัวปักวาบีเนา ะโอเค อู้วันตาบาดตมีเอ๋ตมีเป็นสักกะอู้ลุกขอไล่เด็ดตาฮะอู้บอกว่าตายาจงเนี่ยจีนูจงมาเว้ยมาจากเกมาเลยตมีกูกูยาวลาเลยอู้เย่เจ้างูตมีเย่กูกูเลยชิมพี่อาบีบ้านอ๋อ เขาแก่บ้าอู้เย่จานเนี่ยที่กี่สาวกูกูยี่เป็นลูลูบีติดว่าเลย อู้สาวยี่บีเจ้าจ้าท่าเลยตมีเจ้าตะคู่เจ้าน้าจ้านี่ด่าพี่บาลีแกอู้ตรงนี้กูเล็ดให้ขับบีเขาก็ยาเหตุอู้ตัวแม่เนาะตมี อู้ไม่พันยาบาดเสียไม่พันยาบาดเด็ด พี่อาพี่อา ตาอย่างนี้ละงามินี่เราชีตัวบาบีอู้เนี่ยมึงอะไรเปล่าส่วนนี้อะไรอู้ลูกจ๋าเนี่ยสาวบีน่าท้องนี่ละวะอู้ฮะจนเราไม่ได้จะบอกมาเต้บีแต่ย้อนเส้นจีเนาะ จะขาดเลยอู้เย่บัวฮะตาเราไม่ได้จะด้วยลูกพี่ลาดละลูกดาวเอาไม่มีวันตายอู้ว่าอู้จีเนี่ยอู้ลูกพี่อาจูเนี่ยอู้เชื่อสงตังเงี้ยจีเอ๋อบอกมาตาวันนี้ลีลีจีบยงเงี้ยอู้บอกว่าเขาอยู่เลยวันเนี้ยเอ๋ปัทมะแต่ข้าตาดูพี่เนี่ยปัตต์ยาสุดจุ้ยดิช่วยเนี่ยสักแค่บีจีเด็กข้าตมีลีเนี่ยปัตต์ได้บีพ่อบ่าวลาเกียร์เลยยาสุดจุ้ยดิอู้ลีน่าจะเจ้าบีตัวสั่นเลยอุ้มเนาะ อู ้ปี๋า ดีเด็กข้าทองหัดพัดนี้จ่ายตาลุมีตาสุอู้ลาจูเมนเนาะ อู้ดีเด็กข้าเลยตามีลุมีตาสุเนี่ยเปลี่ยนสวยอู้เบิกหัวเปลี่ยนขึ้นมาตัววันนี้เราอู้เย่เจ้าสุเชื่ออู้ตามีลุมองหน้ามาเอ็งก็มาท้าพี่แต่ตลงเจ้าสุสะตัววิ่งสิเนาะ ป้า ปี๋า ตามี เชื่ออู ้อู้ลูกไม่จีบว่ามาทีกันนี่ฮะเลยวันตาลงนี่จีดูซงนี่โอ้กว่าตายาซงนี่มึงล่ะจะตีไอ้ปองเนี่ยพี่ซงเนี่ยนี่บ่ตาเนี่ยตะมีรู้เ อ๊ะอู้เย ่ยิดดาสิได้เนี่ยยิดดาลาได้นี่ เสดนามันเนี่ยกันเดียร์อู้อู้ยังเปลี่ยนเนี่ยดีเลยข้อดีเนี่ยฮะอู้เพราะว่ามาอภิโยสุดเนี่ยอู้อภิโยสุดเนี่ยอู้อภิโยสุดเนี่ย Tama Nirani, Tama Nirani.